Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Det uler sirene over taken i det ganske land. Klokken ikke engang 12, og det ingen øvelse fra sivilforsvaret. Virkeligheten at Iran har sendt sine første atomraketter mot oss. Bønder, fiskere, middelklasse og andre som tror på alt det USA og EU forteller god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Iran for mange et mystisk land, et farlig land og et land som lager verdens mest snobbete teppe, for ikke snakke om katter. Men det også et land som angivelig utvikler atomvåpen. Spooky. For å få frykten og kunnskapen plassert på rett sted har jeg tatt turen til NUPI og seniorforsker Sverre Lodgaard. Hyggelig at jeg fikk komme hit. Du velkommen. Og for å hoppe rett i det, hvor farlig Iran etter din mening? Dette jo et land som har en rik sivilisasjon bak seg. Det et land med store olje- og gassinntekter. Det et land hvor utdannelsesnivå er veldig høyt. Det et land som settes under veldig sterkt press fra omverdenen. Det påvirker naturligvis utviklingen i landet. Den økonomiske veksten er 2% cirka per år. Og hvis du tar befolkningsveksten i betraktning, så er det kanskje ingen vekst i det hele tatt i BNP per hode, per capita. Det derfor litt leit å tenke på hva Iran kunne vært under et annet styre og med normale forbindelser til omverdenen. Men vil du karakterisere Iran som et farlig land for Vesten og resten av jordkloden, for å si det sånn? Nei, Iran har en lang historie bak seg uten angrep på andre. Veldig mange naboland, 15 stykker alt i alt, hvis du tar med sjøgrensene i gulfen. Og Iran har ikke forgrepet seg militært på andre land på aldri så lenge, og har sånn sett en veldig bra record. Men så det klart, Iran har lenge vært et land med befolkningsvekst, med vekst på mange forskjellige vis. De har et styresett som provoserer enkelte andre. Og så har den vestlige verden naturligvis da i et 10-års perspektiv nå festet blikket på det som skjer i kjernefysisk sektor. Hvor iranerne altså sier at de vil utnytte kjernekraft, altså kjernefysisk energi for fredelige formål. Men programmet er slik innrettet at jo lenger de driver det, desto nærmere kommer din evne til å skaffe seg atomvåpen hvis de vil det. Ja, vil den det, tror du? Tror du at de har et ønske om å utvikle atomvåpen? Hvis du retter det spørsmålet til amerikansk etterretning og til andre lands etterretning, så vil de svare at nei, Iran har ikke fattet noen beslutning om å anskaffe atomvåpen. Kanskje vil du gjøre det en gang i fremtiden. Det et åpent spørsmål. Det det siste vi har hørt fra amerikansk etterretning, som kanskje forsiktig også i lys av de bomurtene som ble gjort under opptakten til Irak-krigen i 2003. Men så gis dette, den tilgjengelige informasjonen, allikevel et politisk spinn. Og da det mange politiske ledere i USA som av den oppfatning at jo da, dette her bærer mot kjernefysiske våpen. Og israelerne sier de vet det. De vet det de umulig kan vite. Men overbevist om at dette blir en eksistensiell trussel mot Israel. Så hvis du legger sammen da Israel som nå pådriver for bruk av militær makt for å stoppe dette kjernefysiske programmet, og det som skjer i USA, så det altså en reell fare for krig, altså for et angrep mot Iran. Det passer kanskje dårlig for Obama-administrasjonen, som prøver å trekke seg ut både fra Irak og fra Afghanistan, trekke seg ut militært fra store deler av Midtøsten. Da vil et angrep på Iran passe dårlig i det perspektivet, men presidenten så klart under sterkt press. Du nevner at Israel påstår at de vet at de i gang med å utvikle atomvåpen, og at Iran ikke har angrepet noen av sine naboland tidligere. Hvor stor sjanse det for at de faktisk kan komme til å gjøre det, hvis man ser litt, hvis man tar det litt ned på jorda og ikke... Ja, altså for å si på en annen måte, Iran kanskje blir jo kanskje litt urettferdig behandlet i mediene, og alt blir så spisset rundt at de er en trussel. Ja, jeg opplever det nok slik. Det nå en betydelig forskjell i synet på Iran mellom den vestlige verden på den ene siden og andre land på den andre. Altså et flertall land i verden ser ganske annerledes på Iran og også på det kjernefysiske programmet enn de vestlige landene gjør. Mindre alarmistisk og mindre, kjenner seg mindre utfordret av Iran. Det er jo ganske mange land som fortsatt samarbeider med iranerne, og det ser vi nå veldig tydelig illustrert i spørsmålet om sanksjoner. De sanksjonene som USA og Europa har innført, og som prøver å stenge Iran ute fra det internasjonale oljemarkedet, møter negativ respons fra store land som Kina, India og Tyrkia. Mange, mange andre også som vil fortsette å handle med Iran. Så sett fra en annen synsvinkel så sanksjonene en slags test på hvordan det står til med fordelingen av makt i verdenssamfunnet. Og makta forskyves jo, som vi vet, etter hvert østover og sørover. Men tror du at Iran kunne vært i stand til å bruke sine atomvåpen mot for eksempel Israel hvis de en dag får det? Ja, for det første så vet vi altså ikke at Iran på vei mot atomvåpen. Nei, men et tenkt scenario da, at hvis de da utvikler og har atomvåpen i sitt arsenal, tror du de ville vært i stand til å, eller ville ha brukt disse atomvåpene mot for eksempel Israel? Svaret nei, fordi at iranerne ikke mindre rasjonelle enn du og jeg. Og hvis de bruker kjernefysiske våpen mot Israel, så vet de godt at gjengjeldelsen vil bli med samme mynt, men da fra et overlegent israelsk arsenal. Så selv om det skulle gå slik at Iran anskaffer kjernevåpen, så betyr ikke det at iranerne mer tilbøyelige til å bruke disse våpnene enn andre. Så det nesten da mer sannsynlig at andre land som Israel og deres allierte som kan komme til å angripe Iran først? Ja, det jo det som trusselen nå. Det jo ikke slik at Iran truer med å angripe USA eller Israel. Men den viser jo litt gjennom en form for oppførsel i Persiabukta og utvikler litt langdistanseraketter som passer akkurat til den avstand det mellom Iran og Israel. Så det ligger kanskje litt sånn, man får en følelse at det kan ligge litt i kortene da. Legg nå merke til hva iranerne sier hvis våre oljeleveranser blir hindret, altså ved aksjoner i den persiske gulf, så det en krigshandling, og da vil vi svare med samme mynt. Hvis det skulle være Iran som går på offensiven i gulfen, ja, så vil jo det naturligvis også bli oppfattet av USA som en krigshandling. Men da ville iranerne framprovosere den krigen som de for all del ønsker å unngå, en krig med Iran. Så jeg tror ikke det noen større fare for det. Men Iran øver i Persiabukta. Iran forbereder seg naturligvis som best de kan på at det kan komme til krig. Hvis du ser på de israelske uttalelsene om dette, så det ganske klar tale. Et militært angrep på Iran aktuelt. Og det er en annen ting jeg tenkte litt på, jo at hvis man blir presset hardt nok, så kan man jo komme i en situasjon hvor man på en måte tar til motmelde, og da går det kanskje litt troll i ord i disse fryktscenariene som Vesten og EU kommer med. Hvem man skal stole på her? Vel, det naturligvis en fare. Når spenningen stiger, som den har gjort nå i flere måneder, fare for at ting kan komme ut av kontroll, og at vi kan få krigen på den måten. Men det er kanskje mer naturlig å rette oppmerksomheten mot overlagt angrep på Iran. Og her sier da Netanyahu for eksempel at han sammenligner Iran med Nazi-Tyskland og sier at den viktigste lærdommen av holocaust er at vi bare har oss selv å stole på. Forsvarsministeren Barak sier at som suveren stat må Israel selv definere sine sikkerhetsbehov, og det er opp til den israelske regjeringen og den israelske forsvarsmakten å møte, fylle de behovene. Så her har man altså i klartekst en israelsk så å si aktuell vurdering da, av tilrådeligheten av å bruke makt. Og jeg tror ikke at Netanyahu ønsker å gå ned i historien som den israelske statsministeren som lot Iran bygge opp en eksistensiell trussel mot staten. Hvor sannsynlig er det da at Israel kan komme til å angripe Iran? Det foregår, og har gjort det i lengre tid nå, en ganske intens trafikk mellom Jerusalem og Washington over det spørsmålet. Og amerikanerne ønsker å komme i inngrep med israelerne om dette. Den amerikanske forsvarssjefen var for eksempel i Israel nylig, og han understreket da overfor pressen etterpå at det var veldig viktig at de koordinerte sine strategier. Men her er altså bekymringen på mange hold at israelerne vil gå til angrep om nødvendig alene. Og forsvarsminister Barak sa ved nyttårsskiftet at man hadde 9 måneder på seg til å stoppe Iran. Så EU burde kanskje ikke bare be Iran roe seg litt ned, men burde kanskje be Israel også roe seg litt ned, og det er vel fullstendig politisk ukorrekt? Ja, i USA er det jo ukorrekt å hevde at Israel gjør gale ting. I Europa er jo det en del annerledes. Men det er klart, europeerne kan jo gjøre det samme som Frankrike og Tyskland gjorde forut for Irak-krigen i 2003. De kan nekte tilhengerne av våpenbruk legitimitet ved å si at dette er vi under enhver omstendighet imot, altså bruk av makt, og samtidig understreke det åpenbare at en løsning må nødvendigvis være en politisk løsning og være et resultat av forhandlinger. Bruk av makt løser ikke noe problem, men man kan i høyden kjøpe seg tid på den måten ved å bremse utviklingen av det iranske programmet. Men da kommer vi tilbake igjen, det her med å bli presset, at Iran blir presset, skvisa litt. Og er det da riktig av EU å stoppe import av olje fra Iran for å på en måte prøve å få et eller annet igjennom som man kan nesten få inntrykk av at de egentlig ikke føler vil være noe frykt at Iran skal utvikle atomvåpen? Det som nå skjer, det er jo at man presser, eller forsøker i hvert fall å presse Iran opp i et hjørne, og samtidig binder man seg selv til masta ved å ty til skarpere og skarpere tiltak mot Iran. Det er ingenting som tyder på at sanksjonene vil få Iran til å forandre sine strategiske kalkyler. Iranerne er veldig klare på at atomprogrammet vil fortsette allikevel. Det sanksjonene gjør, det er det vi vet fra veldig mange andre sammenhenger. De rammer først og fremst alminnelige mennesker. Middelklassen får vanskelige arbeidsvilkår, mens ledelsen alltid vil være i stand til å sluse ressurser inn i sine høyprioriterte programmer. Og det er altså ikke minst det kjernefysiske programmet. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Hvordan er det politiske landskapet i Iran? Finns det flere politiske partier? Hvordan fungerer det landskapet? Det hører man jo sjeldent om. En veldig egenartet konstitusjon, hjemmesnekret, jeg vil si ordets verste forstand. Det er et system som har, politisk system som har mange maktsentra. Det er øverste leder, Ali Khamenei, det presidenten Ahmadinejad, det nasjonalforsamlingen som har en mektig president, Ali Larijani. Det vokterrådet som skal se til at det samsvar mellom det parlamentet beslutter og islam. Og det ikke minst revolusjonsgarden. I bredere forstand har krigsveteranene fra krigen mot Irak på 80-tallet for lengst begynt å innta posisjonene. Og der finner du en del mennesker som mener at mens de var i krigen, så benyttet mullahene sjansen til å besette posisjonene i Iran, i Teheran, og slår nå tilbake. Flertallet av regjeringsmedlemmene har bakgrunn i revolusjonsgarden. Men det klart, nå det blitt så mye infighting, så mye rivalisering mellom disse forskjellige maktsentrene at regimet eller det politiske systemet har degenerert. Og det antagelig ingen enkelt aktør i denne sammenhengen som i stand til å føre effektivt diplomati. For hvis noen i ferd med å få til en avtale, med omverdenen, med den vestlige verden i første rekke, så vil det med høy sannsynlighet komme inn andre som ikke unner rivalen den suksess. Iran på mange måter handicappet når det gjelder effektivt diplomati. De flinke til å splitte motstanderne, de flinke til å kompensere for sanksjoner som rettet mot dem, men de mye mindre dyktige når det gjelder å utnytte nye muligheter. Men det politiske landskapet innad i Iran, du nevner litt at det forskjellige typer maktsentra. Det ensrettet, eller man har jo kanskje fått et inntrykk av at Iran et diktatur? Ja, det har jo blitt mer ensretting de siste årene fra 2005. Iran har jo vært et land med betydelige friheter for politisk debatt, kanskje mer enn noe annet land i Midtøsten unntatt Israel. Men der har det skjedd der har utviklingen gått i den andre retningen de siste årene. Folk i Iran nå litt mer forsiktige med å uttale seg til besøkende fra andre land. Redde for at de kan si noe som kan ramme dem. Så systemet i den forstand blitt gradvis mer repressivt de siste årene. Av innenrikspolitiske grunner, men også fordi at dette veldig ofte blir tilfelle når et land utsettes for veldig press fra omverdenen. Da blir det vanskelig å drive opposisjonspolitikk. Ja, finnes det noen form for opposisjon i Iran, eller blir de fengslet og torturert hele gjengen? Ja, det var sterke ord. Misnøyen med regimet nok ganske utbredt. Men det betyr ikke at de nødvendigvis vil ha noen ny revolusjon, for Iran har ikke gunstige erfaringer med kupp og revolusjoner. Kupp i 1953 mot Mossadegh, den folkevalgte Mossadegh, som kanskje fortsatt den mest attraktive rollemodellen i Iran. Og revolusjonen i 79, som skapte enorme forventninger da, men forventningen ikke oppfylt, så mange diskuterer hva var verst, Shahens regime eller det regime vi har nå. Hva er verst? Hva var verst? Jeg vil nødig så å si sette meg til doms over det, men det klart fra 79 så har Iran blitt et land med en uavhengig politikk, en iransk uavhengig, eller nasjonal om du vil, politikk. Det var ikke tilfelle før. Shahen var USAs forlengede arm inn i dette området. For at, som du da sier, ok, hvis de da blir litt mett eller lei av revolusjoner, man ser jo i området Midtøsten, Nordafrika, så har det vært mye revolusjoner mot sterke regimer. Er det på en måte svaret på at vi ikke har sett det samme type oppstand i Iran, eller klarer de å holde regimemotstandere konstant nede? Ja, det ett av svarene. Altså, den arabiske våren har ikke resultert i noen større forandringer i Iran. Du ser det samme i Algeri. Algeri hadde demonstrasjoner før det begynte i Tunis. Men de stoppet før det kom til noen ny revolusjon. For i Algeri så hadde man altså en blodig borgerkrig for 20 år siden med 100, plass mellom 100 og 200 000 drepte, og de sporene skremmer. Litt av det samme i Iran. Og så regimet seigt fordi at det så mange forskjellige maktsentra. Det ikke et spørsmål om å kaste en toppfigur, som for eksempel i Syria eller Mubarak i Egypt. Men dette et regime som på godt og veldig mye på vondt har veldig mange forskjellige politiske hauger som i strid med hverandre. Jeg snakket med en som har vært på ferie i Iran. Hun fortalte meg at det var et utrolig fint land. Hun ble veldig overrasket over hvor vakkert Iran var, og at folk flest var veldig gjestfri. Det jo også litt i, jeg håper å si, kontrast til det man hører om hvordan man skal på en måte, hva slags inntrykk man bør på en måte ha av Iran med tanke på det bildet man får i media. Hva grunnen til at man skal svartmale Iran egentlig, hvis de egentlig ikke har noen lumske planer i bakhånd? Ja, det du refererte her, det jo en annen type beretning. Folk betraktet jo også Egypt som et veldig vakkert land, et flott turistland, interessante mennesker å møte og så videre. Men så var det politiske regimet da. Men det klart, den vestlige verden har jo laget et skremmebilde av Iran. Og det ganske viktig å nyansere det bildet. Gi en beskrivelse av dette landet som mindre farget av USAs og Israels og vestverdenens spesielle politiske interesser i området. USA har jo aldri riktig kommet over at sjahen ble kastet og at de mistet innflytelsen. Og Iran ligger geopolitisk sett i grenselandet da, mellom den vestlige verden og de framvoksende store statene lenger øst. Kina, India, Russland og andre vil ikke at Iran skal falle tilbake inn i den vestlige innflytelsesfæren. Men hva ditt inntrykk av Iran som land og den befolkningen som bor der? Har du vært turist i Iran for eksempel? I begrenset grad, meget begrenset grad, for dette jo et stort land. Men de bygger altså på en rik sivilisasjon, og det merker du når du kommer fra den arabiske verden, fra et arabisk land og inn i Iran, at da kommer du inn i et land som bygger på noe annet enn du finner i araberverdenen, og noe annet som står oss nærmere. Og mange iranere ser derfor på skrått ned på de arabiske landene. De representerer en sivilisasjon som har kommet lenger. Og for dem er altså det kjernefysiske programmet som vi har snakket om, det er et høyteknologisk prestisjeprosjekt som bekrefter at Iran er en mer avansert nasjon enn veldig mange av de landene som ligger rundt dem. Hvordan er hverdagen til den jevne iraner? Stor landsbygd naturligvis der også, og så går folk inn i byene for å arbeide der og drar tilbake til utkantene når kvelden kommer. Befolkningen i Teheran for eksempel varierer jo ganske mye fra dagtid til nattetid. Det er vel da på landsbygda typisk og i periferien at man finner mest støtte kanskje for det regime som eksisterer, eller minst interesse for opposisjon, for å si det på en annen måte. Men misnøyen med regime har vel da tiltatt bare de siste årene. Hvor du ser Iran om 5 år? Fryktelig vanskelig spørsmål å besvare, men hvordan utvikling går det mot? Vi har vært litt inne på i forhold til atomvåpen, altså utvikling av atomvåpen, men sånn generelt? Sanksjonene, hva det nå blir til i fortsettelsen, de rammer naturligvis den iranske økonomien. Presset fra vestverdenen rammer opposisjonen, som altså får dårligere arbeidsvilkår, for under press vil jo nesten i alle land være slik at da maner man til oppslutning om regimet. Den økonomiske styringen er mildt sagt svak, og det er, som jeg var inne på, veldig leit å tenke på hva Iran kunne blitt. med alle sine gode forutsetninger, holdt opp mot det som Iran faktisk er. Iransk innflytelse I Midtøsten, altså den har økt betydelig de siste årene, og USA har gjort grovarbeidet for dem ved å fjerne Irans erkefiender I Irak og I Afghanistan, altså Saddam Hussein og Taliban. Men Iran ingen rollemodell for andre I regionen. Tyrkia en rollemodell for mange. Men først og fremst så betyr jo den arabiske våren at befolkningen I arabiske land prøver å gjenvinne sine egne land ved å få innflytelse over utviklingen der. Du har jo gitt et ganske nyansert bilde av Iran, og ikke bare som en sånn skummel demon I Midtøsten. Burde Norge på en måte ta en posisjon og bli litt mer, hva skal jeg si, nøytral I det, I hvordan man forholder seg til Iran? Det som skjer nå, det jo at konflikten koker mer og mer ned til tre land. Og det ikke noe godt tegn. Iran, Israel og USA. Til og med europeerne I stor grad på sidelinja. Og når spenningsnivået blir så høyt og konflikten betraktes som så viktig, så ligger det også I korten at disiplineringen I egne rekker blir veldig sterk. Man skal være I folden. Det føler europeerne, og det føler naturligvis også Norge. Men jeg tror instinktene I vår utenriksledelse på mange måter helt riktige. Man prøver å unngå det verste naturligvis, bruk av makt. Man ser et poeng I å opprettholde kontakter, I å holde kommunikasjon. Men armslaget for en annerledes politikk veldig liten. Helt til slutt, ville du anbefale nordmenn å reise en tur til Iran? Ja, det kan jeg uten særlige betenkeligheter gjøre. Jeg opplever det fortsatt som et ganske trygt land å ferdes I. Men det altså et Midtøstenland, og en gjør klokt I å sette seg litt inn I situasjonen I landet før man drar dit. Og hele tiden så vil jo folk ha I bakhodet nå til dags at det kan jo hende at det også kommer til krig. Og da vil det naturligvis være veldig leit om man på stedet når eller hvis krigen starter. Tusen takk for samtalen, seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard. Og takk til deg også. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, da det vel bare å skynde seg hjem og begynne å spa en ekstra kjeller under kjelleren. Eller google etter reise til Iran, alt ettersom hva man velger å tro på. Det du kan tro på at Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Straks det studentnyheter. Send meg tips til grenselost etter radionova.no hvis du har noen gode ideer jeg kan ta opp her I Grenseløst. Olav G. takker for seg, og hei og hopp I det. For uansett hva som skjer, kan det for så vidt være det samme. Thank you. tid.